Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden altıya kadar. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Sana Musa ile Firavun'un haberinden inanacak bir kavim için doğru olarak anlatacağız. Gerçekten Firavun yeryüzünde zorbalığa yöneldi ve halkını sınıflara ayırdı. İşlerinden bir zümreyi güçsüz bularak oğullarını boğazlıyor, kızlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki güçsüz sayılanlara iyilikte bulunalım, onları önderler kılalım ve onları varisler yapalım. Ve onları memleketlerine yerleştirelim. Firavun'a, Haman'a ve ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. Evet. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlıyor. Manasını Allah bilir. Evet. Bunlar apaçık kitabın açık seçik işlerinin gerçeklerini olmuş olacakların ilmini açıklayan kitabın ayetleridir. Böyle başlayarak Allah Subhanahu ve Teala Musa ile Firavun'un haberinden onların kavminin başına gelenlerinden haber veriyor. Gerçekten Firavun yeryüzünde zorbalığa yöneldi, büyüklendi, zalimlerden oldu, halkı sınıflara ayırdı. Onlardan her bir sınıfı devlet işlerinde dilediğinde kullandı. İşlerinden bir zümreyi İsrailoğullarını güçsüz buldu. Ki İsrailoğulları o vakitte halkının en hayırlarıydılar. Allah-u Teala onların üzerine bu inatçı zalim kralı musallat kıldı. O onları en bayağı işlerde çalıştırdı. Onları gece ve gündüz kendi işlerinde, tebaasının işlerinde yoruyordu. Ayrıca hem onları bir aşağılama ve tahkir ve hem de onların içinden çıkacağı, kendilerine haber verilen bir çocuğun doğup yetişmesinden korkarak erkek çocuklarını öldürtüyor ve kadınlarını diri bırakıyordu. Firavun ve ülke ahalisi, İsrailoğullarının içinden Firavun'un helakına ve devletlerinin ellerinden gitmesine sebep olacak bir çocuğun çıkmasıyla korkutulmuşlardır. Kıptiler bu haberi İsrailoğullarından almışlardı ki, onlar Mısır diyarına geldiği zaman Hazreti İbrahim bunu müjdelemiş olduğunu kitaplarında okumaktaydılar. Hazreti İbrahim Mısır'a geldi. Gelip de orada bir hükümran olan bir zorba ile aralarında geçen hadiseler meydana geldiğinde o zorba Sara'yı cariye edinmek üzere almış ve Allahü Teala Sara'yı ondan koruyarak kudreti ve saltanatıyla onu Sara'dan men etmişti. Hazreti İbrahim çocuklarına kendi sulbünden ve zürriyetinden Mısır kralını helak edecek bir çocuğun doğacağını müjdelemişti. Kıptiler bunu Firavun'un yanında anlattılar da Firavun bundan sakınıp korkarak İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Evet, kıssa böyle başlıyor ve devam ediyor. 7'den 7, 8 ve 9. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme. Şüphesiz onu biz sana döndürecek ve peygamber yapacağız diye vahyettik. Firavun'un adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o sonunda kendiler için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Zira Firavun, Haman ve askerleri gerçekten suçluydular. Firavun'un karısı dedi ki, benim de senin de gözün aydın olsun, onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu oğul ediniriz. Ve onlar işin farkında değillerdi. Burada anlatıldığına göre Firavun İsrailoğulları erkeklerinin çoğunu öldürdüğünde Kıptiler İsrailoğullarının tükenip onların üstlenmekte oldukları zor işleri kendilerinin üstleneceğinden korktular ve Firavun'a Eğer bu durum devam edecek olursa onların ihtiyarları ölecek. Erkek çocukları da bu öldürmeyle yaşamayacağına göre onların kadınları erkeklerinin yapa gelmekte oldukları işleri mümkün değil, yerine getiremeyecek ve bu işler bize kalacak dedi. Bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülmesini, bir sene de sağ bırakılmasını emretti. Hazreti Harun çocukların sağ bırakıldığı senede dünyaya geldi. Hazreti Musa ise çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. Firavun'un bu işle görevli adamları vardı. Bunlar kadınları dolaşırlar ve hamile olanları gördükleri zaman onun ismini kaydedip doğum zamanı geldiğinde çoğunu Kıpti kadınlar alırlar. Eğer kadın kız çocuğu doğurmuşsa onu bırakır ve giderler. Erkek çocuk doğurmuşsa o boğazlayıcılar ellerinde keskin bıçaklar olduğu halde girip çocuğu katleder ve bırakıp giderlerdi. Allah onları kahretsin. Hazreti Musa'nın anası ona hamile kaldığı zaman diğer kadınlarda olduğu gibi hamilelik işaretleri, alametleri ortaya çıkmamış ve bu işle görevli kadınlar onun durumunu anlayamamışlardı. Fakat Hazreti Musa'nın anası bir erkek çocuk doğurduğu zaman son derece bunalmış, hem çok korkmuş ve hem de onu çok sevmişti. Hazreti Musa'yı kim görmüşse onu mutlaka sevmişti. Onu seven ise tabiat gereği ve şeran mesut kişidir. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede gözümün önünde yetişesin diye senin üzerine katımdan bir sevgi koydum buyurur. Hazreti Musa'nın anası bunaldığı zaman onun kalbine ilham olundu ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu suya bırak. Korkma, üzülme, şüphesiz onu biz sana döndürecek ve peygamber yapacağız diye vahyettik. Hazreti Musa'nın anasının evi Nil kıyısındaydı. Bir sandık edindi, içine yatak döşedi ve çocuğunu emzirmeye başladı. Korktuklarından birisi yanına girdiği zaman çocuğu o sandığa koyar ve denize, Nil nehrine salıverir. Sandığı yanındaki bir ipe bağlardı. Bir gün yanına korktuğu birisi girince gidip çocuğu o sandığa koydu, sandığı nehre salıverdi ve bağlamayı unuttu. Su sandığı alıp götürdü. Nihayet sandık Firavun'un evine kadar geldi. Cariyeler sandığı alıp yüklendi, Firavun'un karısına götürdüler. İçinde ne olduğunu bilmiyorlardı. Ve Firavun'un karısından bir başkası onu açacak olursa başlarına bir musibetin gelmesinden korkuyorlardı. Firavun'un karısı sandığı açıp da onda yaratıkların en güzel, en tatlısı bir çocuk görünce ona bakar bakmaz Allah-u Teala onun kalbine çocuğun sevgisini düşürüverdi. Şüphesiz bu onun saadetinden idi. Bir de Allah Subhanahu ve Teala onun şerefli kılınmasını, kocasının ise mutsuzlardan olmasını takdir buyurmuştu. Bu sebepledir ki Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un adamları bunun üzerine onu aldılar. Çünkü o sonunda kendiler için bir düşman ve bir tasa olacaktı buyurmuştur. Evet. Ve böylece Musa'nın kıssası başladı. Musa Aleyhisselam'ın. Firavun'un karısı dedi ki benim de senin de gözün aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu oğul ediniriz. Ve onlar işin farkında değillerdi. Firavun Hazreti Musa'yı gördüğünde onun İsrailoğullarından olmasından korktuğu için öldürmek istiyor. Karısı Hazreti Musa'yı ondan korumaya ve çocuğu Firavun'a sevdirmeye çalışmış ve benim de senin de gözün aydın olsun demişti. Bunun üzerine Firavun senin için ise evet ama benim için hayır dedi. Evet. 10'dan 13'e kadar Musa'nın annesi yüreği bomboş sabah etti. Şayet inananlardan olması için kalbini pekiştirmemiş olsaydık neredeyse onu açığa vuracaktı. Onun kız kardeşine dedi ki onu izle, o da kimse farkına varmadan onu uzaktan gözetledi. Önceden biz onun süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi size sizin adınız ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? Böylece onun gözü aydın, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin mutlak gerçek olduğunu bilsin diye annesini geri verdik ama onların çoğu bilmezler. Evet. Nehre konan sandık sallana sallana Firavun'un sarayına geliyor. Onlar alıyor, süt annesi arıyorlar ve süt annesi de hangisini çağırdılarsa Musa emmiyor ve kendi annesi getirilip emdiğinde emince o da onun süt annesi olarak kalır. Allah Subhanahu ve Teala işte biz işimizi böyle yaparız diyor. Bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi bir iş işleyip de yaptığı işte hayır murad edip sevabını Allah'tan bekleyenin misali Hazreti Musa'nın anası gibidir. Hem çocuğunu emzirmiş hem de karşılığını almıştır. Hazreti Musa'nın anasının başına gelen bu sıkıntıyla sıkıntıdan kurtuluşu arasında çok az bir sure vardır. 14'ten 17'ye kadar ergenlik çağına erişip olgunlaşınca biz ona ilim ve hikmet verdik. İyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. O halkının haberi olmadığı bir sırada şehre girdi ve birbiriyle dövüşen iki adam gördü. Şu kendi adamlarından, bu da düşmanlarındandı. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa düşmanına bir yumruk indirdi ve ölümüne sebep oldu. Bu şeytanın işidir. Zira o apaçık saptıran bir düşmandır dedi. Dedi ki Rabbim doğrusu kendime zulmettim. Bağışla beni. Bunun üzerine onu bağışladık. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahim olanın kendisidir. Dedi ki Rabbim bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara asla yardımcı olmayacağım. 18 ve 19 Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa dedi ki doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Derken ikisinin de düşmanı olanı yakalamak isteyince ey Musa dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Sen ıslah edenlerden olmayı değil yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun dedi. Evet. 20 Şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve dedi ki ey Musa ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git. Doğrusu ben sana öğüt verenlerdenim. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Musa'nın gençliğinden başına gelenlerden bahsediyor. Ergenlik çağına geldiğini, ona ilim ve hikmetin verildiğini ve orada bir Kıpti ile dövüşürken yardım ettiğini ve bir yumruk vurduğunda o adamın öldüğünü, daha sonra ertesi günü yine dövüşürken gördüğünü, onlara yardım ederken onun bir gün önceki yaptığı işi açığa verdiğini söylüyor ve kendisini seven birisi koşarak geliyor. Eğer sen buradan gitmezsen buradakilerin, ileri gelenlerinin kendisini öldüreceğini söylüyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Ve Musa aleyhisselam artık o bölgeyi terk ediyor. 21'den 24'e kadar bunun üzerine korku içinde gözetleyerek oradan çıktı. Ve Rabbim beni zalimler grubundan kurtar dedi. Medyen tarafına yöneldiğinde de umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder. Medyen suyuna varınca davarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü. Ve onlardan başka sürülerini gözetleyen iki kadın buldu. Onlara işiniz nedir dedi. Onlar da çobanlar ayrılana kadar biz sulayamayız. Babamız çok yaşlı da ondan dediler. Bunun üzerine onlarınkini suladı. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım dedi. Evet. Hazreti Musa kendisine şehrin öte başından koşarak gelen adamın sözünü dinleyince Mısır'dan çekti gitti. Bundan önce öyle bir duruma alışmış değildi. Çünkü bir refah, nimet ve makam içindeydi. Korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı ve beni Ya Rabbi zalimler grubundan Firavun ve Erkan'ın elinden kurtar diye dua etti. Medyen tarafına yöneldiğinde açık seçik görülen bir yola girdiğinde buna sevinip umarım ki Rabbim beni yolun doğrusuna hidayet eder buyurmuştur. Medyen suyuna varınca orada bir kuyu vardı ve koyun çobanları koyunlarını sulamaya oraya gelirlerdi. Davarlarını sulayan bir insan topluluğu gördü ve onlardan başka sürülerini gözetleyen diğer çobanların davarlarıyla suya gidip de eziyete düşer kalmasınlar diye koyunlarını kollayan iki kadın gördü. Hazreti Musa onları gördüğünde onlara acıdı ve işiniz nedir? Ne bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Bunlar bitirmeden biz sulamıyoruz. Babamız çok yaşlı dediler. Allah Subhanahu ve Teala haber veriyor ki Hazreti Musa bunun üzerine onlarınkini suladı. Evet. Bu meyanda Ömer İbn Hattab'dan gelen rivayette Hazreti Musa Medyen suyuna vardığı zaman orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu görmüştü. Onlar davarlarını sulama işini bitirdiklerinde kuyunun üzerine onu kapatmada kullanılan kayayı yerine koydular. Onu ancak erkek kaldırabilirdi. Hazreti Musa o sırada davarlarını kollayan iki kadın gördü ve sizin işiniz nedir diye sordu. Onlar da durumlarını ona anlattılar. Hazreti Musa kuyunun üzerine kapatılmış olan taşı kaldırdı. Onlar için bir kova su çekti de bununla koyunları suya kandılar. Evet. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki Rabbim doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Evet. Çünkü karnı aç ve açlıktan karnı sırtına yapışmıştı diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Evet. 25'ten 28'e kadar derken o kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi. Babam dedi sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Ona gelince başından geçeni anlattı. O da korkma artık zalimler grubundan kurtuldun dedi. O ikiden biri dedi ki babacığım onu ücretle tut çünkü ücretle tuttukların en iyisi bu. Güçlü ve emin kişidir. O da dedi ki bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Ama sana zorluk çektirmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Dedi ki bu seninle benim aramdadır. Bu iki sureden hangisini doldurursam doldurayım bir kötülüğe uğramam. Söylediklerimize Allah vekildir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki kadın koyunları hızlıca sürerek babalarına döndüklerinde babaları onların durumunu ve çabuk gelişlerini dönmelerini beğenmeyerek durumlarını soruyor. Onlar da Hazreti Musa'nın yaptıklarını ona anlatmışlardı. Hazreti Musa'yı babalarına çağırması için onlardan birini Hazreti Musa'ya gönderdi. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Derken o kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi. Müminlerin emiri Hazreti Ömer şöyle demiştir. Gömleğinin ucuyla yüzünü kapamış olarak ona gelmişti. Evet. Dedi ki babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Bu konuşmadaki bir edebe işaret eder. Onun kalbine bir şüphe gelmesin diye ona mutlak bir isteğe iletmemiş. Aksine o babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor. Bizim koyunlarımızı sulaman karşılığında seni mükafatlandırmak için çağırıyor demiştir. Ona gelince başından geçeni anlattı. Başına gelen şeyleri ülkesinden çıkmasına sebep olan olayları anlattı. O da korkma, gönlün hoş, gözün aydın olsun. Artık zalimler grubundan kurtuldun. Onların ülkesinden çıktın. Onların bizim ülkemizde bir hükümranlığı yoktur dedi. Bu sebepledir ki o artık zalimler grubundan kurtuldun demiştir. Ve Şuayb aleyhisselam kendisine şu kadar yıl çalışırsan kızlarından birini vereceğini ve burada rahat yaşayacağını söylüyor ve Musa aleyhisselam da anlaşmayı kabul ediyor. 29'dan 32'ye kadar Musa sureyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki durun ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir haber yahut ısınmanız için ateşten bir kor getiririm. Oraya geldiğinde feyizli yerdeki vadinin sağ tarafından yanındaki ağaçtan, "Ey Musa, şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı bırak," diye seslenildi. Onun bir yılan gibi deprendiğini görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın," denildi. "Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıksın. Ellerini kendine çek, korkun kalmasın." Bu ikisi Firavun ve Erkan'ına karşı Rabbinden iki burhandır. Doğrusu onlar fasıklar grubundur, denildi. Evet. Musa aleyhisselam kayınpederiyle yapmış olduğu anlaşma bitince yola çıkıyor ve Tur Dağı'nın yakınına geldiğinde soğuk ve karanlık bir gecede ateş yakmak istiyor. Yakamıyor. Bir türlü kıvılcım almıyor ve dağın tepesine doğru bir ateş gördüğünde, "Siz bekleyin, ya ondan bir şey getiririm ya da size bir haberini getiririm," deyip çıktığında Allah Subhanahu ve Teala Musa'ya vahyini indiriyor ve onu peygamberlerin içinde şereflilerden kılıyor ve kendisine iki tane mucize veriyor. Bir tanesi asayı bıraktığında koca ejderha olması, ikincisi de elini koltuğun arasına koyup çıkardığında bembeyaz nurdan birer el olması. Evet. Ve Firavun'a gönderiyor. Devam eden ayetlerde 33'ten 35'e kadar, "Dedi ki, Rabbim, doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgün. Onu benimle beraber yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben tekzip etmelerinden endişe duyuyorum." Buyurdu ki, "Senin gücünü kardeşinden artıracağız. İkinize de öyle bir güç vereceğiz ki onlar size erişemeyecek. Ayetlerimizle ikiniz de ikinize uyanlardan üstün geleceksiniz." 36 ve 37. Musa onlara apaçık ayetlerimizden gelince, "Bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik," dediler. Musa dedi ki, "Kimin hidayetle katından geldiğini ve bu yurdun sonunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler asla felah bulmazlar." Evet. Allah Subhanahu ve Teala Musa'yı Resul olarak tayin edip gönderince Musa aleyhisselam Rabbinden talep ediyor. Onlara karşı bir güç, bir hüccet ve Harun'dan desteklemesini istiyor. Allah Subhanahu ve Teala da onun isteklerine cevap veriyor. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Musa ve kardeşi Harun'un Firavun ve Erkan'la gelişlerini haber veriyor. Hazreti Musa Allah'ı birleme ve Allah'ın emirlerine uymaya dair Allahu Teala'dan alarak haber verdiklerinde, kendisinin ve Harun'un doğruluklarına dalalet eden son derece açık ve parlak mucizelerle Allahu Teala'nın kendilerine vermiş olduğu üstün dalaletleri, delilleri Firavun'a arz etmişti. İşte Firavun ve Erkan'ı bunları müşahede edip de Allah'tan olduğunu kesin olarak anladıklarında küfür, azgınlık, inat ve yalanla iftira yollarına saptılar. Bakın şimdi gelen ayetlere. 38'den 42'ye kadar. Firavun da dedi ki, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da bana büyük bir kule yap. Çıkar da belki Musa'nın ilahını görürüm. Doğrusu onu yalancılardan sanıyorum. O da askerleri de memlekette haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp suya attık. Zalimlerin sonu nasıl olduğuna bir bak. Onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım görmezler. Bu dünyada arkalarına laneti taktık. Kıyamet gününde de onlar çirkinleştirilmiş olanlardır." Evet. Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un küfrünün, azgınlığını ve kendi habisi nefsi için ilahlık davasındaki iftirasını haber veriyor ve emrinde kendisine kayıtsız şartsız itaat eden Haman'a bir kule yapmasını, yüksek yüksek kule yapmasını ve Musa'nın ilahına giden yolu görüp onu öldürmeye kalkacağını söylüyor ve bu azgınlıkları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Aksine Allah Azze ve Celle onların hepsini suda boğmuştur. Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada arkalarına laneti taktık diyor. Allahu Teala elçilerine tabi olan inanmış kullarının diliyle onlara ve onların kralları Firavun'a laneti meşru kılmıştır. Aynı şekilde onlar dünyada peygamberlerin ve peygamberlere uyanların dilleriyle lanetlenmişlerdir. Allah onlara lanet etsin. 43. Andolsun ki biz önceki nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya insanlar için basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik. Olur ki düşünürler diye. 44'ten 47'ye kadar Musa'ya buyruğumuzu bildirdiğimiz vakit batı yönünde değildin sen, görenlerden de değildin. Ama biz daha nice nesiller yarattık. Ömürleri uzadıkça uzadı onların. Sen Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun. O haberleri sana gönderen biziz. Biz Musa'ya seslendiğimiz vakit sen Tur'un yanında da değildin. Fakat sen kendinden önce onlara uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin. Olur ki onlar iyice düşünürler diye. Yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiği zaman Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak olmaz mıydı derler. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine dalalet eden bir burhana işarette bulunuyor. O geçmişteki gayiplerin haberini öyle veriyor ki sanki onu işiten, geçmiş bu olayları gören ve ona şahit olan gibidir. Halbuki o geçmiş kitaplardan hiçbir şey okumamış ümmi birisidir. Bunlardan hiçbirisini bilmeyen bir kavim içinde yetişmiş. Ayrıca o Hazreti Meryem ve onun durumunu da haber vermiştir. Allah Subhanahu ve Teala Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de orada bulunmadın buyurmuştur. Evet. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın o ümmi peygambere bir dalaletidir. Sen Medyen'in peygamberi Şuayb ile onun kavmine söyledikleri ve kavminin ona cevaplarının haber verdiğinde Medyen halkı arasında bulunup da onlara ayetlerimizi okumuyordun diyor. Yine biz Musa'ya seslendiğimizde sen yine orada değildin diyor. Sen bunların hiçbirinde hazır bulunmuş değilsin, onlardan hiçbirini görmüş değilsin. Fakat sen kendinden önce onlara uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak gönderildin. Allahu Teala sana vahyedip bunları hem senin için hem de kendilerine senin gönderilmenle kullara bir rahmet olsun diye sana haber vermiştir. Hoş geldin dedeciğim. Dede ben mi? Bu dedeciğim. Evet. Yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiği zaman Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak olmaz mıydı derler. Kendilerine bir elçi, bir uyarıcı gelmediği ileri sürüp iddia etmesinler diye ve Allah'ı inkarları sebebiyle başlarına Allah'tan bir azap geldiğinde mazeretleri kalmasın diye onların aleyhlerine hüccet koymak üzere biz seni onlara gönderdik diyor Allah Subhanahu ve Teala. Biz de işittik ve itaat ettik. 48'den 51'e kadar. Evet. Ama onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilenler gibi ona da verilmeli değil miydi derler. Daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirine destek olan iki büyücü demişlerdi ve biz hepsini inkar edenleriz demişlerdi. De ki, şayet doğru sözlüyseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyalım. Şayet sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi nefsine uyandan daha sapık kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Andolsun ki biz onlar için sözü birbirine bitiştirdik. Belki düşünürler diye. Evet. Allah Subhanahu ve Teala aleyhlerine delil konulmazdan önce şayet kendilerini azap etmiş olsaydı kendilerine elçi gelmediğini iddia edecek olan bu kavimden haber vererek onlara Allah katından Muhammed'in diliyle hak geldi. Onlar isyan, kibir, inat, küfür, bilgisizlik ve ilhad ettiğini ve geri durduklarını Allah Azze ve Celle haber veriyor. Evet. 52'den 55'e kadar kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz de buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman derler ki ona inandık. Doğrusu o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz daha önceden de Müslüman olmuş kimseleriz. İşte onlara sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki defa verilir. Kötülüğü iyilikle savar onlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size. Biz cahilleri aramayız derler. Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın dostu olan ehli kitap bilginlerinin Kur'an'a inanacaklarını haber veriyor. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de kendilerine kitap verdiğiniz kimseler onu hakkıyla tilavet ederler. İşte buna inanırlar. Ehli kitaptan öyleleri de vardır ki Allah'a size indirilen ve kendilerine indirilmiş olana Allah'a huşu duyarak inanırlar. Muhakkak ki ondan önce kendilerine bilgi verilenlere o okunduğu zaman yüzleri üstü secdeye kapanırlar ve derler ki tenzih ederiz. Rabbimizi, Rabbimizin vaadi şüphesiz yerine gelmiş olacaktır. Evet. Peygambere indirileni işittiklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözleri yaşla dolup taşar da derler ki Rabbimiz biz iman ettik, bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala işte onlara önce birinci kitaba sonra da ikincisine inanan bu sıfatla nitelenmiş olan kimselere gerçeğe uymada sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki kere verilir diyor. Zira böyle bir şeye katlanma nefislere elbette ağır gelir. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üç kimse vardır ki onlara ecirleri iki defa verilir. Önce kendi peygamberlerine sonra bana iman eden kitap ehlinden olan kimse, efendisinin ve Allah'ın haklarını yerine getiren köle, bir cariyesi olup da onu güzelce terbiye eden, sonra onu azat ederek onundan evlenen kimse buyurmuştur. Evet. Kötülüğü iyilikle savma. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler. Onlara vermiş olduğumuz helal ve helal rızıktan aile ve akrabalarına vacip olan nafakaları, yanında Allah'ın yarattıklarına farz kılınmış olan zekat, Allah'a yaklaştıran nafile sadakalar ve müstehap olan sadakalarla infakta bulunurlar. Boş söz sahipleriyle muaşeret edip onlarla beraber bulunmazlar. Aksine Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi boş ve kötü lakırtıya rastladıkları zaman yüz çevirip vakarla giderler. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size, biz cahilleri aramayız derler. Onlara karşı beyinsiz birisi bir beyinsizlik ve bilgisizlik yaptığında cevabı onlara yaraşmayan bir sözle onlara hitap ettiğinde ondan yüz çevirip onunki gibi çirkin sözle mukabelede bulunmazlar. Onlardan sadece hoş, güzel söz sadır olur. Bu sebepledir ki Allah Subhanahu ve Teala onların şöyle dediklerini haber veriyor. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işlediklerinizin işledikleriniz sizedir. Selam olsun size, biz cahilleri aramayız. Cahillerin yoluna girmek istemeyiz ve bilgisizlerin yolunu sevmeyiz.